อาทิตย์นี้เมื่อตอนก่อนจะทำวัดก็มีโยมคณะหนึ่งมาหาถ้ามีคนหนึ่งก็สนใจเรื่องธรรมะแต่แกมีความเข้าใจว่าจะเข้าใจธรรมะได้นี่ต้องอ่านหนังสือก็อธิบายให้แกเข้าใจว่าการอ่านนี่ก็สำคัญนะแต่ว่ามันไม่พอมันต้องปฏิบัติด้วยเพราะว่าคนที่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรเช่นรู้ว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรมันไม่ได้แปลว่าจะสามารถจะปฏิบัติให้เป็นไปตามที่พระพุทธเจ้าสอนได้คนเราพฤติกรรมคนเรามันไม่ได้อยู่เพียงแค่ว่าเรารู้ว่าอะไรดีอะไรชั่วอะไรถูกอะไรผิดแต่ว่ามันต้องอยู่ที่คุณภาพจิตด้วยอย่างเช่นคนทุกวันนี้จำนวนไม่น้อยก็รู้นะว่ากินเหล้าไม่ดีอย่างไรสูบบุหรี่นี่เป็นโทษอย่างไรแต่หลายคนก็เลิกไม่ได้ก็ยังกินเหล้าสูบบุหรี่รู้ทั้งรู้ว่ามันเป็นโทษต่อร่างกายทำให้เป็นมะเร็งทำให้ถุงลมโป่งพองแต่เลิกไม่ได้อันนี้เพราะอะไรนะเพราะว่าใจมันไม่ไปด้วยเด็กนักเรียนก็รู้นะว่าความขยันเป็นเรื่องดีนะความขี้เกียจนี่ไม่ดีถ้าไม่ทำการบ้านเอาแต่เล่นเกมนะก็ไม่เกิดความรู้เด็กก็รู้นะแต่ว่าก็ยังเกียจคร้านหรือว่าก็ยังติดเกมอยู่อันนี้เพราะอะไรเพราะว่าจิตเนี่ยกับความคิดนี่มันไม่ได้ไปด้วยกันนะหรือความรู้การที่เรามีความรู้มันก็ยังไม่พอที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้มันต้องมีการปฏิบัติด้วย เราก็เคยได้ยินนะสำนวนที่เขาเขียนกันบางทีก็ติดเป็นสติ๊กเกอร์หลังรถ10 ล้อ ดีชั่วรู้หมดแต่อดใจไม่ได้คนสมัยนี้เป็นอย่างนี้นะคือรู้เยอะแต่ห้ามใจไม่อยู่อดใจไม่ได้ท่านจะห้ามใจได้จะอดใจได้นี่ก็ต้องฝึกนะต้องปฏิบัติเขาก็ถามว่าปฏิบัตินี่ปฏิบัติอย่างไรก็แนะนำเขาเรื่องการเจริญสติเช่นเวลาเดินก็ให้รู้ว่าเดินนะหรือว่าเวลาทำอะไรก็ตามก็ให้รู้ว่าทำสิ่งนั้นรวมไปถึงการกินข้าวอาบน้ำถูฟันก็ให้รู้ก็ถามว่ารู้นี่มันต้องใช้ความคิดใช่ไหมก็บอกต้องใช้ความคิดวางความคิดลงไปเลยนะไม่ต้องใช้ความคิดเรื่องการเจริญสติไม่ต้องใช้ความคิดใช้ใจรู้สึกเอาเขาก็ไม่เข้าใจนะเขาบอกเอ๊ะถ้าไม่ใช้ความคิดจะรู้ได้อย่างไรก็เลยยกตัวอย่างเขาฟังว่าเวลากินข้าวเนี่ยแล้วมันอร่อยเนี่ยมันต้องใช้ความคิดมาถึงจะรู้ว่าอร่อยเวลามีคนมาแตะหลังเราเนี่ยต้องใช้ความคิดมาถึงจะรู้ว่ามีคนมาแตะหลังเราเวลามีเข็มมาจิ้มที่ตัวเราที่แขนเราต้องใช้ความคิดมากถึงจะรู้ว่าเจ็บ เขาก็เลยเข้าใจอ๋อไอ้เรื่องความรู้สึกเรื่องการปฏิบัติด้วยการที่ใจไปรู้สึกหรือรับรู้ถึงการเคลื่อนไหวของกายนี่มันไม่ใช่ต้องใช้ความคิดเรียกว่าวางเลยนะความคิดแต่ว่าการที่ โยมคนนี้เขามีคำถามอย่างที่ว่ามาก็แสดงว่าเขาใช้ความคิดมากเกินไปเดี๋ยวนี้คนสมัยนี้ก็เป็นอย่างนี้แหละนะคือใช้ความคิดมากจนกระทั่งรู้สึกไม่เป็นนะอันนี้เป็นปัญหามากนะในและยิ่งประเทศอย่างอเมริกา ก็มีนักปฏิบัติธรรมที่เป็นอาจารย์ที่เขามาพูดให้ฟังว่าคนอเมริกันตัวน้อยๆเนี่ยไม่รู้จักความรู้สึกของตัวเวลามีอารมณ์เกิดขึ้นนี่ไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันคืออารมณ์อะไรคือแทบจะไม่รับรู้เลยนะไอ้เรื่องการใช้ใจเนี่ยเพราะว่าเขาใช้แต่ความคิดใช้แต่เหตุผลจะให้รู้สึกว่าตอนนี้อารมณ์เป็นอย่างไรเช่นโกรธเสียใจนี่เขาบางทีงงนะไม่รู้ว่าไอ้ความรู้สึกนี้มันคืออะไรไม่ใช่เรียกชื่อไม่ถูกนะแต่มันเหมือนกับว่าไม่รับรู้ไม่ชัดเลยอันนี้เป็นปัญหาของคนในยุคปัจจุบันที่ใช้ความคิดมากจนกระทั่งรู้สึกไม่ความรู้สึกนี้ไม่ตระหนักชัดแต่ผู้นี้ไม่ใช่หมายความว่าเขาไม่รู้สึกนะเขารู้สึกและบางทีก็รู้สึกมากด้วยคืออารมณ์รุนแรงด้วยนะแต่ว่าไม่สามารถจะรับรู้อารมณ์นั้นได้ไม่สามารถจะบอกได้ว่าเป็นอารมณ์ชนิดใดอย่างนี้เรียกว่าแปลกแยกกับตัวเองมากแล้วมันก็คนไทยก็เป็นอย่างนี้มากขึ้นเรื่อยๆคือใช้ความคิดเนี่ยมากเกินไปจนกระทั่งรู้สึกไม่เป็นเวลาจะให้ยกมือสร้างจังหวะเดินจงกรมแล้วก็บอกว่าให้รู้สึกเนี่ยก็ทำไม่ค่อยถูกบางทีก็ต้องมีความคิดกำกับลงไปด้วยว่าเนี่ยฉันกำลังเดินฉันกำลังยกมืออันนั้นมันไม่ใช่ความรู้สึกแล้วนะนั่นมันเป็นความคิดอาการเจริญสตินี่มันไม่ต้องใช้ความคิดเลยวางความคิดลงชั่วคราวเมื่อยกมือก็รู้สึกว่ายกมือเมื่อเดินก็รู้สึกว่าเดินไม่ต้องมีความคิดไปกำกับหลายคนนี่พอไม่ใช้ความคิดเนี่ยก็จะสุดเคว้งคว้างอย่างโยมคนนี้เขาก็พูดเนี่ยว่าคนเราไม่คิดตลอดเวลาถ้าไม่คิดจะทำได้ยังไงก็แนะนำให้เขาฟังเวลาฟังเพลงต้องใช้ความคิดนะเวลาเราฟังเพลงเราไม่ได้ใช้ความคิดเลยนะไอตอนนั้นแหละคือเป็นช่วงที่มันหยุดใช้ความคิดแต่ว่าอาจจะใช้ความรู้สึกจนล่องลอยหรือจนลืมตัวก็ได้หรือว่าจนเคลิบเคลิ้มหลงไหลก็ได้ไอ้ตอนนั้นมันไม่ได้ใช้ความคิดแล้วนะฉะนั้นเวลาเราปฏิบัติเนี่ยนะโดยเฉพาะการเจริญสติหรือการทำสมาธิภาวนาให้วางความคิดลงชั่วคราวแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะวางกันได้ง่ายๆเพราะว่าเราคิดกันมากเราคิดกันเยอะเวลาปฏิบัติมันก็ใจมันก็ลอยฟุ้งซ่านยกมือให้รู้สึกว่ายกมือมันก็รู้สึกประเดี๋ยวๆเสร็จแล้วก็ไปให้สังเกตนะตอนที่ใจเราลอยเนี่ยหรือว่าไหลไปข้างนอกเนี่ยความรู้สึกว่ามือเคลื่อนไหวว่ากำลังเดินเนี่ยมันก็จะหายไปนะเพราะใจคนเรามารับได้อารมณ์เดียวพอใจเราไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้หรือไหลไปจดจ่ออยู่กับเสียงที่ดังกลิ่นที่โชยเข้ามาไอ้ตอนนั้นเนี่ยความรู้สึกว่ากำลังเดินกำลังยกมือก็หายไปยิ่งถ้าจมเข้าไปในอารมณ์ด้วยแล้วเนี่ยก็จะบางทีไม่รู้สึกเลยไม่ใช่แค่ไม่รู้สึกนะบางทีคนเรียกก็ไม่ได้ยินนะเราเคยนะดีจมอยู่ในความเศร้าความเสียใจความโกรธนะ มันไม่รับรู้อะไรอย่างอื่นเลยนะคนเรียกก็ไม่ได้ยินนะเนี่ยขนาดเสียงเรียกก็ไม่ได้ยินเลยนับภาษาอะไรกับเวลาเดินมันจะรู้สึกได้อย่างไรใจมันไม่รับรู้แล้วฉะนั้นที่เราก็กำหนดไว้ในใจนะเราจะเมื่อยกมือเมื่อเดินเราจะรู้สึกจะให้ใจอยู่กับการเดินจะให้ใจอยู่กับการสร้างจังหวะเดี๋ยวมันก็ลืมไปแล้วลืมไปเลยนะว่าเมื่อกี้ตั้งใจจะทำอะไรไอ้ตอนที่ลืมเนี่ยเรียกว่าไม่มีสติเราได้พูดไปแล้วว่าสติคือระลึกได้นะถ้าลืมเมื่อไหร่คือไม่มีสติไอ้เรื่องลืมนี่มันก็เป็นธรรมดาของคนเรานะแต่ว่าถ้าลืมเวลาลืมสิ่งของเนี่ยยังไม่เท่าไหร่นะแต่ถ้าลืมตัวเนี่ยมันเป็นปัญหาลืมตัวนี่เป็นปัญหาขับรถอยู่นะถึงแม้จะจำทางได้แล้วเกิดจะลืมทางก็ยังไม่เสียหายเท่าไหร่อย่างมากก็เสียเวลาหลงทางแต่ว่าถ้าเราลืมตัวเช่นขณะที่กำลังขับรถใจลอยเนี่ยใจลอยลืมไปเลยว่าตอนนี้กำลังขับรถอยู่หรือว่ากำลังโทรศัพท์คุยกับเพื่อนไอ้ตอนนั้นมันก็ลืมไปเลยนะยิ่งกำลังเถียงกันกำลังทะเลาะกับเพื่อนกำลังทะเลาะกับแฟนเนี่ยมันลืมไปเลยนะว่ากำลังขับรถเสร็จแล้วเกิดอะไรขึ้นก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุชนคนไปเฉียวชนหรือว่าไปชนเสาไฟฟ้าอุบัติเหตุที่เกิดจากการที่คนลืมตัวนะเพราะว่ากำลังคุยโทรศัพท์มันก็มากขึ้นเรื่อยๆลืมของไม่เท่าไหร่นะแต่ลืมตัวนี่เสียหายเยอะและถ้าลืมตัวบางทีมันก็ทำให้เกิดลืมอย่างอื่นที่เลวร้ายเหมือนกันมีนายกเทศมนตรีคนหนึ่งทุกเช้าเวลากลับไปทำงานก็จะมีเพื่อนบ้านติดไปด้วยเพื่อนบ้านจะเอาลูกไปส่งที่เนอร์เซอรี่อนุบาลซึ่งอยู่ใกล้ๆกับเทศบาลก็ทำอย่างนี้เป็นกิจวัตรพอเป็นเพื่อนบ้านกันก็ช่วยเหลือกันแต่ว่าวันหนึ่งเนี่ยเพื่อนแม่ของเด็กเนี่ยเขามีธุระเขาก็เลยฝากให้เทศนายกเทศมนตรีเนี่ยเอาลูกเขาไปส่งที่เนอร์เซอรี่โดยที่ผู้ที่เป็นแม่ไม่ได้นั่งรถไปด้วยเด็กก็นั่งอยู่ข้างหลังนะอันนี้ก็เป็นกิจวัตรที่ทำกันตลอดวันนั้นบังเอิญนะมีประชุมสำคัญของเทศบาลแล้วก็คงจะออกรถสายด้วยนายเทศมนตรีเนี่ยตอนที่ขับรถแกก็คงคิดแต่เรื่องการประชุมแหละคิดแต่เรื่องการประชุมแล้วยิ่งทำท่าว่าจะไปประชุมไม่ทันเนี่ยแกก็ยิ่งกังวลขับรถไปก็คิดแต่เรื่องประชุมนี่แหละจะต้องรีบไปให้ทันพอถึงเทศบาลแกก็รีบลงจากรถแล้วก็วิ่งขึ้นไปประชุมกว่าจะประชุมเสร็จก็เที่ยงเสร็จก็กินข้าวแล้วก็ทำงานต่อจนถึง4โมง5โมงเย็นแกลืมเด็กไปเลยนะลืมเด็กไปเลยว่าเด็กอยู่หลังรถลงมาจากสำนักงานเทศบาลยังไม่เห็นเด็กนะก็ขับรถกลับบ้านพอมองกระจกหลังตกใจนึกขึ้นมาได้ว่าทิ้งเด็กเอาไว้เป็นวันเลยนะตั้งแต่8โมงกว่าจนถึง5โมงเย็นรีบจอดรถลงมาดูอาการเด็กเพราะว่าเด็กตายนะ เด็กขาดน้ำขาดน้ำเพราะอะไรเพราะว่าโดนแดดเผามันอ้าวข้างในเด็กอายุ3-4 ขวบเปิดประตูรถไม่เป็นไม่มีใครสอนนะก็เลยตายก็เป็นข่าวนะในรอบ2-3 ปีก่อนอันนี้มันเกิดขึ้นได้ไงเกิดขึ้นจากการที่คนขับหรือนายเทศมนตรีแกหมกมุ่นนะคิดคุ้นคิดแต่เรื่องการประชุมอันนี้เรียกว่าลืมตัวนะตอนที่แกใจลอยขณะขับรถเนี่ยไอ้สภาวะตอนเนี้ยอย่างนั้นเรียกว่าใจลอยและลืมตัวเมื่อลืมตัวก็ทำให้ลืมเด็กนะที่ติดรถมาด้วยนะเป็นความลืมตัวที่ก่อความเสียหายที่ร้ายแรงมากถ้ามีแบบนี้เยอะนะแต่ว่าอาจจะรายละเอียดแตกต่างเช่นอย่างบางแห่งนี่แม่นี่วันเสาร์อาทิตย์จะไปห้างเทสโก้โลตัสเอาลูกไปด้วยอยู่หลังรถแม่นี่ก็ระหว่างที่ขับแล้วก็คิดเรื่องว่าจะซื้ออะไรบ้างนะพอถึงที่จอดรถซึ่งมันเป็นที่จอดรถกลางแจ้งก็ลงจากรถไปเลยแล้วก็รีบวิ่งนะไปที่เข้าไปในห้างนะช้อปปิ้งเป็นชั่วโมงกลับออกมาตกใจเห็นลูกถูกทิ้งไว้ในรถนะก็ปกติเวลาไปซื้อของในห้างนี้ไม่ได้เอาลูกไปเพราะวันนั้นพี่เลี้ยงไม่ว่างไม่อยู่ก็เลยต้องเอาลูกติดรถไปด้วยแต่ว่าเนื่องจากไม่ค่อยทำอย่างนี้เป็นกิจวัตรก็เลยทำตามความเคยชินนะพอจอดรถได้ก็ลงเลยนะพอลงเลยก็เสร็จนะเพราะใจเนี่ยหมกมุ่นอยู่เรื่องการช้อปปิ้งการจับจ่ายใช้จับจ่ายซื้อของอันนี้ก็เรียกว่าลืมตัวนะตัวอยู่ตัวขับรถแต่ใจนี่ไปที่ห้างแล้วการขับรถก็เป็นการขับแบบอัตโนมัตินะเราก็คงถ้าคนที่ขับรถคงเคยนะมือจับพวงมาลัยแต่ใจไม่รู้ไปไหนมันเป็นอัตโนมัตินี่เรียกว่าลืมตัวพอลืมตัวแล้วก็อาจจะลืมอย่างอื่นตามมาที่ร้ายแรงถึงบอกว่าลืมของเนี่ยมันไม่น่ากลัวเท่ากับลืมตัวบางคนที่จำของจำได้แม่นนะว่าวางของไว้ที่ไหนเวลาจะนึกขึ้นมาก็นึกได้ไวนะกุญแจเอ่ยกระเป๋าเอ่ยบางคนก็จำวันเกิดเพื่อนได้ทุกคนที่รู้จักกันนะบางคนสมัยก่อนนี่จำเบอร์โทรศัพท์เพื่อนได้เพราะสมัยก่อนไม่มีโทรศัพท์มือถือนะต้องใช้สมุดโทรศัพท์โทรไปมากๆบ่อยๆก็จำได้การที่จำได้นี่เรียกว่าสตินะสตินี่ทำหน้าที่คือระลึกได้แต่ถ้าเกิดเห็นหน้าแล้วจำได้นี่อันนี้ไม่ใช่สตินะอันนี้เรียกว่าสัญญานะเห็นหน้าจำได้ชื่ออะไรอันนี้เรียกว่าสัญญาแต่ว่าสตินี่มันทำหน้าที่คล้ายๆแต่ไม่เชิงทีเดียวคือว่ามันอยู่ในความจำแล้วพอจะระลึกนึกขึ้นมาได้ก็นึกขึ้นมาได้เลยนี่เรียกว่าสติหน้าที่หนึ่งของสติคือการจำได้นี่เรามีสติกันทุกคนนะแต่ว่าเป็นสติเกี่ยวกับเรื่องนอกตัวสติจำได้เกี่ยวกับเรื่องกุญแจนะเบอร์โทรศัพท์เพื่อนจำได้ว่ากิจวัตรประจำวันมีอะไรบ้างจำได้ว่าเมื่อเสร็จการอบรมแล้วนี่นะจะต้องไปหาแม่หรือว่าจะไปหาเพื่อนอันนี้นัดจำนัดหมายได้อันนี้เป็นเรื่องสติที่เราใช้อยู่ประจำอยู่แล้วแต่เป็นสติเกี่ยวกับเรื่องนอกตัว สติที่เรามีกันน้อยแม้กระทั่งคนที่จำอะไรต่ออะไรได้มากมายก็คือการระลึกได้เกี่ยวกับตัวเองคือระลึกได้เกี่ยวกับกายและใจส่วนใหญ่ก็จะสติส่วนนี้นี่จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่คือลืมง่ายเราคงจะประสบด้วยตัวเองมาแล้วนะเวลายกมือสร้างจังหวะเวลาเดินจงกรมมันรู้สึกตัวได้ประเดี๋ยวเดียวหรือว่ารู้สึกว่ากำลังยกมือสร้างจังหวะได้ประเดี๋ยวเดียวประเดี๋ยวเดียวก็ลืมละใจลอยไปโน่นไปนี่นั่นแหละเรียกว่าลืมตัวเราจะพบว่าเราลืมตัวเร็วมากเลยยกมือสร้างจังหวะได้ไม่ถึงนาทีลืมตัวนะลืมไปว่ากำลังยกมือเดินจงกรมไปไม่ถึงสองรอบลืมไปแล้วว่ากำลังเดินอยู่ความรู้สึกที่ว่ากำลังเดินมันหายไปเลยเพราะตอนนั้นใจไหลใจลอยไปเราคงจะเห็นได้ว่าเนี่ยไอ้การลืมตัวนี่มันง่ายเหลือเกินไอ้การลืมของลืมโน่นลืมนี่นี่บางทีมันก็เกี่ยวกับวัยนะบางคนตอนที่ยังเป็นยังสาวก็จำได้แม่นแต่พอแก่ตัวก็จะเริ่มลืมมีคุณยายคนหนึ่งนะมาจากตรังมาเยี่ยมหลานแกเป็นข้าบดีนะหลานอยู่กรุงเทพมีสองคนรักหลานมากมาเยี่ยมหลานก็พาหลานไปกินภัตตาคารร้านหรูนะแล้วก็กินไปก็ถามลูกนะถามหลานว่ามีกินมีใช้ไหมหลานก็บอกว่าพอใช้ครับยายก็บอกว่าไม่เป็นไรนะยายเดี๋ยวจะให้เงินหลานสักหน่อยนะเก็บไว้เป็นค่าอาหารค่าขนมแล้วกันแล้วควักเงินมาให้20,000นะให้หลานหลานก็ดีใจขอบคุณนะเสร็จแล้วก็คุยกันโน่นนี่ผ่านไป5 นาทียายก็ถามหลานมีกินมีใช้ไหมยายบอกหลานก็บอกมีครับแต่ไม่เป็นไรนะเอาเก็บไว้เป็นค่าขนมแล้วกันและทำท่าจะควักเงินหลานก็บอกว่ายายเพิ่งให้เมื่อกี้นี่เอง20,000ยายก็บอกอ๋อเหรอเออดีแล้วแล้วก็คุยกันต่อคุยไปกินไปยายก็ถามอีกมีกินมีใช้ไหมหลานคนนี้แกล้งยายบอกช่วงนี้ไม่ค่อยมีใช้เลยครับหลานยายก็เลยควักเงินมาเปิดกระเป๋าควักเงินตกใจเงินหายเฮ้ยเงินหายไปไหนหลานบอกไม่ได้หายก็ยายเพิ่งให้แต่เมื่อกี้นี่เองโอ้แล้วไปเนี่ยความจำเนี่ยมันคนที่พอแก่ตัวเนี่ยนะจะจำได้ไปเดี๋ยวเดียวแล้วความลืมก็จะมาจำได้ไปเดี๋ยวเดียวแล้วก็ลืมนะลืมเร็วมากแต่การอาการแบบนี้เนี่ยลืมเร็วมากเนี่ยมันเป็นอาการของคนแก่หรือว่าของคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับสมองจะลืมเร็วมากเลยแต่พวกเราเนี่ยนะแต่เรื่องการลืมตัวเนี่ยนะไม่ต้องรอให้แก่นะหนุ่มสาวหรือเป็นเด็กเนี่ยก็จะลืมตัวได้ไวลืมเงินลืมของเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลานะกว่าจะลืมเร็วนะพอแก่แล้วนี่ลืมเร็วมากแต่ลืมตัวเนี่ยนะไม่ต้องแก่เป็นวัยรุ่นหนุ่มสาวเป็นเด็กก็ลืมได้เลยอันนี้มันไม่เกี่ยวกับสมองมันเกี่ยวกับเรื่องใจที่ไม่ได้ฝึกถ้าลืมแบบคุณยายคนนั้นเนี่ยมันฟื้นยากนะต้องยอมต้องทำใจบางคนหนักกว่านั้นนะบางทีไม่ได้แก่นะแต่ว่ามีปัญหาสมองกระทบกระเทือนไปหาหมอเนี่ยหมอเจอหน้าหมอทุกครั้งหมอเจอหน้าทุกครั้งหมอก็ต้องแนะนำตัวว่าชื่ออะไรแต่ผ่านไป5 นาทีคนไข้ก็จะลืมแล้วว่าหมอเป็นใครหมอก็ต้องแนะนำตัวเป็นชื่ออะไรบางทีหมอไปเข้าห้องน้ำกลับมาคนไข้ตกใจว่าเป็นใคร หมอก็ต้องแนะนำตัวว่าอ๋อนะเป็นหมอที่มาดูแลอันนี้มันเป็นอาการคนที่ลืมไวแต่เป็นเพราะความผิดปกติในสมองแต่ถึงแม้ไม่ผิดปกติในสมองเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องความลืมตัวแล้วเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับอายุเลยแต่ของที่มันฝึกได้นะฝึกได้นะทำให้ลืมช้าลงแล้วก็ระลึกได้ไวขึ้นเนี่ยนี่ทำได้นะมันง่ายกว่าการช่วยทำให้คนแก่นะมาระลึกได้ไวเพราะนั่นเป็นเรื่องสมองในเรื่องการที่ระลึกได้ไวในเรื่องเกี่ยวระลึกได้ไวในเรื่องเกี่ยวกับการและใจเนี่ยมันจะว่าง่ายก็ง่ายเพราะว่าใครๆก็ทำได้ขอเพียงแต่ว่าต้องฝึกนะจะว่ายากก็ยากเพราะมันไม่ต้องมันไม่มียาอะไรที่จะช่วยได้อย่างกรณีของคุณยายนี่ก็อาจจะช่วยได้ด้วยการผลิตการกินยาบางชนิดนะก็อาจจะช่วยทำให้จำได้ดีขึ้นแล้วก็ลืมได้น้อยลงหรือว่าความหลงลืมมันช้าลงแต่ว่าการที่จะให้มีความระลึกได้เรื่องกายเรื่องใจแล้วก็ไม่ลืมตัวง่ายๆเนี่ยมันไม่มียานะมันมีแต่ต้องฝึกนะทำบ่อยๆทำบ่อยๆใหม่ๆมันก็จะลืมไวลืมตัวไวมากเลยบางทีทำวัดสวดมนต์นะสวดไปได้เดียวๆไปแล้วลืมแล้วลืมว่ากำลังสวดมนต์ใจลอยแต่พอเราฝึกบ่อยๆฝึกบ่อยๆเช่นฝึกด้วยการเดินจงกรมสร้างจังหวะใหม่ๆมันก็ลอยไปไกลกว่าจะรู้ตัวก็ใช้เวลานานคิดไป10เรื่องถึงค่อยรู้ถึงค่อยระลึกได้แต่เราก็ไม่ท้อไม่ถอยแล้วก็ทำไปทำไปทำไปความคิดที่มันเคยยืดยาวเป็นขบวนรถไฟนะมันก็จะเริ่มสั้นลงจาก10เรื่องถึงค่อยรู้ตัวก็เหลือ8เรื่อง7เรื่อง6เรื่องตอนหลังนี่แค่คิดเรื่องเดียวไม่ทันจบก็รู้แล้วนะรู้ตัวว่ากำลังยกมือนะอันนี้เรียกว่าวางความรู้สึกวางความคิดได้เร็วนะความระลึกรู้ในเรื่องกายเรื่องใจหรือความรู้สึกตัวเนี่ยมันมาเร็วเพราะว่าสติรู้ทันได้ไวสติรู้ทันความคิดเมื่อรู้ทันแล้วมันวางก็ทำให้จิตเนี่ยกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวแต่ก่อนใจมันลอยจิตมันลอยไหลไปนอกตัวเยอะแยะอันนี้เราไม่อยู่กับเนื้อกับตัวแต่พอมีสติปุ๊บรู้ทันวางจิตกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวก็เกิดความรู้สึกตัวขึ้นเมื่อมีความรู้สึกตัวยกมือก็รู้สึกเดินก็รู้สึกเสียงนกร้องก็ได้ยินแต่ว่าก็ปล่อยวางได้เร็วแต่ถ้าเผลอเมื่อไหร่ใจมันก็ไหลไปที่เสียงนกไหลไปที่นกไอ้ตอนนั้นก็ไม่รู้สึกตัวนะไอ้ตอนนั้นเรียกว่าลืมตัวแล้วลืมไปว่ากำลังทำอะไรอยู่เพราะฉะนั้นความรู้สึกว่ากำลังเดินความรู้สึกว่ากำลังนั่งก็หายไปอาจจะชั่วขณะแล้วก็พอมีสติกลับมาก็รู้สึกตัวมาเห็นเด่นในว่าความรู้สึกตัวหรือว่าความระลึกได้นี่มันเป็นเกลือกันนะช่วยกันนะถ้าระลึกได้ไวระลึกได้หมายถึงระลึกได้นี่ว่ากำลังทำอะไรอยู่นะความรู้สึกตัวก็จะมาความรู้สึกตัวมานะเคลื่อนไหวมือไปมาก็รู้สึกชัดเจนแต่โดยที่ไม่ได้ต้องไปเพ่งมันนะอันนี้เราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงได้ถ้าเราทำบ่อยๆทำเรื่อยๆและพอเรามีสติดีนะเรามีความรู้สึกตัวอย่างต่อเนื่องนะจิตใจเราจะเบาลงนะเพราะว่าไอ้ที่เราทุกข์เนี่ยไม่ใช่ทุกข์เพราะอะไรอย่างอื่นเลยนะแต่ทุกข์เพราะใจไปแบกไปยึดเอาไว้อย่างที่พูดเมื่อเช้านะเราไปแบกไปยึดกับเรื่องที่ผ่านไปแล้วในอดีตนะแล้วเราก็เอาแต่คร่ำครวญเสียใจหรือโกรธแค้นหรือมิฉะนั้นก็ไปคิดถึงเรื่องอนาคตที่ยังไม่เกิดขึ้นแล้วก็กังวล คนเราทุกข์เพราะใจไปอยู่กับอดีตกับอนาคตมากไปอยู่แบบไม่ตั้งใจนะคือไหลไปอดีตแล้วก็เลยคร่ำครวญพูดอย่างนี้ไม่ได้แปลว่าจะนึกถึงอดีตไม่ได้เรานึกได้นะถ้าเรานึกแบบใคร่ครวญเช่นเราทำงานนะเราก็มาประเมินว่าเอองานมันเป็นอย่างไรมีข้อผิดพลาดตรงไหนอันนี้เราเรียกว่าใคร่ครวญเป็นสิ่งที่พระเจ้านะสนับสนุนให้ทำนะหรือว่าเราถึงวันเกิดเราก็ใคร่ครวญชีวิตที่ผ่านมาว่าเราได้พังเผลอพังพลาดตรงไหนบ้างแล้วเราควรจะแก้ไขตรงไหนบ้างการใคร่ครวญแบบนี้เป็นเรื่องดีแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่มีสตินะมันไม่ใคร่ครวญนะมันคร่ำครวญนะความสูญเสียความเสียใจก็กลายเป็นก้อนหินที่มันแบกไว้ในใจเกิดความหนักอกหนักใจหรือกลายเป็นหนามแหลมที่คอยทิ่มแทงทั้งที่หนามนี่มันก็ไม่ได้มาจากไหนเลยมันเกิดจากใจที่ไปยึดเอามาทิ่มแทงตัวเองเอามากรีดตัวเองแต่ถ้าเราใคร่ครวญเนี่ยในเรื่องที่เจ็บปวดในอดีตเราก็จะได้บทเรียนบางทีอกหักหรือว่าทำงานผิดพลาดเราใคร่ครวญแล้วเราก็ได้บทเรียนนะเมื่อเราได้บทเรียนเราฉลาดขึ้นเราก็จะไม่ทำผิดพลาดซ้ำสองอันนี้มันจะทำให้ชีวิตเราเจริญก้าวหน้าเพราะความสำเร็จในชีวิตความเจริญก้าวหน้าในการงานก็เกิดจากการที่รู้จักสรุปบทเรียนและการสรุปบทเรียนเกิดจากการที่เราใคร่ครวญอดีตที่ผ่านมาอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ได้ขัดกับคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่สิ่งที่มันเป็นปัญหาคือเราปล่อยใจให้มันคร่ำครวญกับสิ่งที่ผ่านไปแล้วหรือคับแค้นนะกับสิ่งเรื่องราวที่เป็นอดีตอันนี้เกิดจากการลืมตัวอันนี้เกิดจากการที่ไม่มีสตินะในตอนนั้นแหละที่เราไม่รู้สึกตัวเราถึงคร่ำครวญแต่ถ้าเรามีสติเราจะไม่เผลอไม่พลัดเข้าไปในอาการแบบนั้นจะไม่คร่ำครวญแล้วนะจะไม่จมอยู่ในอารมณ์ต่างๆไม่ว่าอดีตหรืออนาคตแต่ว่าเราจะโปร่งเบามากขึ้นนะเราจะมีความอิสระนะเราจะไม่ใช่เป็นทาสของอดีตแต่เราจะเป็นนายของอดีตก็คือว่าเอาอดีตมาใช้ประโยชน์ไม่ใช่ปล่อยให้มันโบยตีหรือว่าซ้ำเติมจิตใจเราถูกโกงเงินไปก็ไม่ได้เครียดแค้นไม่ได้เสียใจเราก็ได้บทเรียนนะเรียกว่าเอาอดีตเป็นครูเอาอดีตมารับใช้ปัจจุบันอันนี้มันก็กลายเป็นว่าสิ่งที่ผ่านไปแล้วกลายเป็นของดีเพราะเรามีสติในการพิจารณาแต่ถ้าเราไม่มีสติเราก็จะกลายเป็นท่าของอดีตอดีตก็จะล่ามโซ่จิตใจของเราไว้ไม่ให้เราก้าวไปข้างหน้ามีหลายคนที่เสียใจกับพอสูญเสียคนรักนะแล้วก็ยังไม่อยู่กับปัจจุบันเลยใจก็ยังอยู่กับอดีตตัวอยู่กับปัจจุบันแต่ใจไปอยู่กับอดีตนะคร่ำครวญเสียใจอันนั้นเนี่ยเรียกว่าปล่อยชีวิตให้ผ่านไปโดยไร้ประโยชน์เราไม่จำเป็นต้องลงเอยแบบนั้นนะถ้าเรามีสติเรามีความรู้สึกตัวนะซึ่งก็เกิดขึ้นจากการที่เราฝึกบ่อยๆอย่างที่เราทำดูนะในช่วง 2-3 วันนี้แม่งก็คอยมีความเพียรในทำไปเรื่อยๆด้วยความเข้าใจจุดมุ่งหมายแล้วเห็นคุณค่าของมันเอาละคำนี้ก็พูดกับท่านนี้ครับ